الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلباء عزیز، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولو الامر کا کہنا مانو، اور اولو الامر کا مصداق یا تو حکام ہیں، امرا ہیں، اور یا علماء راسخین و مجتہدین ہیں. علماء راسخین، علماء برحق جو بات ہمیں بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں بتلاتے ہیں. اس لیے یہ تصور کرنا کہ کوئی مجتہد یا کوئی عالم ربانی، عالم حقانی شریعت کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرے گا، یہ تصور کرنا سراسر غلط فہمی ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو حضرات مجتہدین کرام دنیا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جو ہماری رہنمائی فرمائی، وہ قرآن و سنت اور آثار صحابہ کی روشنی ہی میں تھی، اپنی طرف سے کچھ نہ تھا. چنانچہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ میرے سامنے آتا ہے تو میں سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتا ہوں، قرآن کریم. اگر اس میں وہ مسئلہ مل جاتا ہے تو میں اسی کے مطابق مسئلہ بتا دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں مسئلہ نہ مل پائے تو میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں، اور جب کوئی حدیث واضح غیر متعارف سامنے مل جاتی ہے تو اس پر فتویٰ دے دیتا ہوں. فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ قرآن و حدیث سے حل نہ ہو سکے، یا تو اس وجہ سے کہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے دونوں جگہ، یا اس وجہ سے کہ اس میں اجمال پایا جاتا ہے، تفصیل طے کرنا مشکل ہے، یا اس وجہ سے کہ نصوص کے اندر تعارض ہے, قرآن سے کچھ پتا چل رہا ہے, ایک آیت سے دوسری سے کچھ پتا چل رہا ہے, ایک حدیث سے کوئی معنی نکلتا ہے, دوسری سے کوئی اور معنی نکلتے ہیں, تو جواب طے کرنا مشکل ہو رہا ہے. فرمایا تو اب میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال و آثار کو دیکھتا ہوں, اور اگر ان کا کسی ایک بات پر اتفاق مل جائے تو آنکھ بند کر کے اس پر فتویٰ دیتا ہوں, کیونکہ صحابہ کا اتفاق اور کسی بات پر اجماع یہ بذات خود اس کے حق ہونے کی دلیل ہے. اور اگر ان کی آرا میں اختلاف مل جائے, کسی صحابی کا قول یہ ہے, دوسرے کا دوسرا قول ہے, تو فرمایا کہ میں انہی میں سے ایک کو منتخب کرتا ہوں, اپنی طرف سے کوئی تیسرا قول نہیں لاتا. فرمایا کہ اگر صورتحال یہ ہو کہ مسئلہ نہ قرآن سے حل ہوا, نہ حدیث سے حل ہوا, نہ صحابہ کے آثار سے معاملہ حل ہو سکا, اور بات پہنچ گئی تابعین تک جو صحابہ کے شاگرد ہیں, فرمایا پھر تو ہم اجتہاد کرتے ہیں اور جو رائے اقرب للصواب ہوتی ہے ہم اسے لیتے ہیں, تابعین میں جو دیگر حضرات ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح ہیں, ہم بھی انہی کی طرح. یہ پورا چارٹ بنا دیا ہے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, اور تقریباً اسی طرح کی باتیں دیگر اکابر علماء مجتہدین سے منقول ہیں, جس سے یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ ان حضرات نے جو کچھ بھی کہا دلیل کی روشنی میں کہا, خدا نہ کرے اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر کے پیش نہیں کیے. اور قرآن پاک کی اس آیت میں اولو الامر کے اندر یہ علماء راسخین اور ائمہ مجتہدین بھی شامل اور داخل ہیں جن کی اطاعت ہمیں کرنی ہے. دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہارے پاس علم کامل نہیں ہے تو تم جانکار لوگوں سے معلوم کرو. تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے طالب علموں کے پاس وہ علم کا ذخیرہ کہاں جو سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین کے پاس تھا, ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ انہی ائمہ کے پاس جائیں گے اور ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, بعض لوگ جان بوجھ کر عوام میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, جیسا کہ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک طرف حدیث بیان کریں گے اور دوسری طرف کسی امام کا قول بیان کریں گے, اور ایک عام آدمی سے یہ کہیں گے کہ بتاؤ حضور کی بات مانو گے یا یہ فلاں امام کی بات مانو گے. اس سے وہ آدمی گھوم جاتا ہے. تو میں ایک مثال بیان کرتا ہوں, ایک بیچارہ ناواقف اور جاہل آدمی ہے, اسے مسئلے کی معلومات نہیں ہے, وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا اور اسے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ کس سے پوچھے گا؟ مسجد کے امام صاحب سے. میری نماز میں یہ ہو گیا, بتائیے نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب اسے مسئلہ بتلا دیں گے, اور وہ آنکھ بند کر کے اس مسئلے پر عمل کرے گا اطمینان کرے گا اور چلا جائے اب کوئی یوں کہنے لگے کہ اس جاہل اور ناواقف آدمی نے بہت بڑا جرم کر لیا کہ اس نے قرآن اور حدیث سے مسئلہ جانے بغیر امام کے مسئلے پر عمل کر لیا امام کے بتائے ہوئے مسئلے پر تو کیا کہا جائے گا کہ بھئی اس نے امام کے مسئلے پر جو عمل کیا وہ اس حیثیت سے نہیں کیا کہ امام نے اپنی طرف سے کچھ بتلایا ہو بلکہ اس حیثیت سے کیا ہے کہ وہ امام کو شریعت کا عالم سمجھتا ہے وہ امام کو شریعت کے مسائل کا جانکار سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہے بلکہ قرآن و سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں تو جب ایک مسجد کے امام پر مسجد کے مقتدی اور وہاں نماز پڑھنے والے اعتماد کر سکتے ہیں تو ان ائمہ مجتہدین پر جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے وہ قابل اعتماد کیوں قرار نہیں دیے جا سکتے ان کو ہم شارع نہیں سمجھتے کہ وہ شریعت اپنی طرف سے بنانے والے ہیں ان کو ہم شارع سمجھتے ہیں خا کے ساتھ وہ تشریح کرنے والے ہیں تفسیر کرنے والے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ باریک بحثوں میں نہ پڑیں اور یہ علمی مباحث علماء کے حوالے کریں جانکاروں کے ہم اپنے معتمد علماء سے مسائل پوچھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے دین پر استقامت عطا فرمائے شرور فتن کجروی کج فکری سے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على